Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr. Μπαίνετε στο YouTube ημεροδρόμος, κάνετε εγγραφή και είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Μέχρι τώρα κάναμε διάγγελμα γιατί δεν είχαμε να σας πούμε τίποτα. Από σήμερα λοιπόν κάνουμε διάγγελμα για να σας πουλήσουμε το τίποτα για κάτι. Πρόκειται για θαύμα που μόνο οι Μωυσίδες και μόνο οι άριστοι μπορούν να κάνουν. Καταρχάς, ο κύριος Μητσοτάκης ήταν αξούριστος και με ένα μπλουζάκι κολεγίο. Αυτό είναι το μοντέλο Μακρόν, πρέπει να σας πω. Έτσι βγήκε προχτές και ο κύριος Μακρόν, αξούριστος και με ένα φουτεράκι εκεί, γιατί έδινε τη μάχη της παγκόσμιας ειρήνης, ο Μακρόν. Πάμε τώρα σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Καταρχάς, αυτά τα οποία είπε θα τα μάθουμε αύριο. Γιατί αύριο, λέει, θα γίνει η εξειδίκευση από τους αρμόδιους υπουργούς του. Ανακοίνωσε τριμηνό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αυτό το οποίο ξέρουμε με βάση τα όσα είπε μέχρι τώρα είναι ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που το έχουν κοστολογήσει 1,1 δισεκατομμύριο. Μίλησε για ένα έκτακτο επίδομα. Αυτό, ξέρετε, μου θυμίζει εκείνες 800.000 που θα έπαιρναν έκτακτο επίδομα τα Χριστούγεννα, που γίνανε 650.000 και πήρανε 250 ευρώ. Αυτό λοιπόν ως αναφορά το έκτακτο επίδομα. Από εκεί και πέρα, λέει, θα υπάρχει μερική, προσέξτε, μερική απορρόφηση της ακρίβειας στα καύσιμα, δηλαδή θα αντιφάτε την ακρίβεια στα καύσιμα, αλλά μερικώς. Και επίσης θα υπάρχει και βοήθεια για το ηλεκτρικό. Αυτή η βοήθεια για το ηλεκτρικό, πρέπει να σας πω, ξεκίνησε με εκείνα που έλεγε ο κύριος Κρέκας πριν από 3-4 μήνες, το Σεπτέμβρη, ότι μη φοβάστε, δεν θα δείτε αύξηση στους λογαριασμούς παρά μόνο 1-2 ευρώ. Αυτό το οποίο είδαμε είναι να αυξάνεται μαζί με την τιμή του ρεύματος και η τιμή των υπογλώσσεων όταν έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος. Πάμε τώρα επί της ουσίας σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης καταρχάς μας μίλησε για την ρώσικη εισβολή και άρα λοιπόν όλα όσα βιώνουμε στα σούπερ μάρκετ, όλα όσα βιώνουμε στα βενζινάδικα και όλα όσα βιώνουμε με τον λογαριασμό του ρεύματος οφείλονται στην ρώσικη εισβολή. Και ενώ το είπε αυτό, μετά πρόσθεσε ότι μιλάει και την γλώσσα της αλήθειας. Θα έρθουμε σε αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Όμως εκεί που υπήρξε εξαιρετικά συγκινητικός είναι όταν είπε ότι νιώθει την κοινωνία, νιώθει τους ανθρώπους όταν αυτοί πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και όταν εν πάση περιπτώσει βρίσκονται αντιμέτωποι με όλο αυτό το κύμα των ανατιμήσεων. Αυτό βέβαια ήταν περιττό, παρά το γεγονός ότι ήταν εξαιρετικά συγκινητικό, ότι νιώθει. Αυτό το είχαμε καταλάβει ότι νιώθει η κυβέρνησή του όταν βγήκε ο υπουργός του και μας είπε να κλείνουμε το θερμοσύφωνο και να κλείνουμε και τα φώτα. Το είχαμε καταλάβει πόσο πολύ νιώθουν. Επίσης το είχαμε καταλάβει όταν βγήκε ο άλλος υπουργός του και είπε ότι όσοι έχουν αυτοκίνητο σε αυτή τη ζωή είναι πλούσιοι. Ότι είναι πλούσιοι. Εσείς που με ακούτε τώρα στους δρόμους, ο κύριος υπουργός του κυρίου Μητσοτάκη είχε βγει και είχε πει ότι δεν θα μειώσει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα, γιατί εσείς που έχετε αμάξι είστε πλούσιοι. Το είχαμε καταλάβει λοιπόν όλη αυτή την έγνοια που έχουν για τον κόσμο. Επίσης το καταλάβαμε και από τον κύριο Στουρνάρα. Θα μου πείτε, αυτός δεν είναι κυβερνητικός, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδας, που είπε ότι έχετε αποθεματικά. Έχουμε αποθεματικά γιατί έχουμε πάρει πάρα πολλά λεφτά όλο το τελευταίο διάστημα και ως εκ τούτου έχουμε κάνει απόθεμα, έχουμε κάνει κομπόδεμα και ως εκ τούτου λοιπόν με την ακρίβεια που υπάρχει μπορούμε να ανταπεξέλθουμε διότι έχουμε αποθεματικά. Επίσης ότι νιώθουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει και στα σούπερ μάρκετ, τι συμβαίνει και στα βενζινάδικα, το είχαμε καταλάβει όταν ο άλλος υπουργός του είχε πει ότι πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ και εκεί κανένας δεν του μιλάει για την ακρίβεια, αντίθετα του ζητάνε να βγάλουν selfie μαζί του. Είναι προφανές λοιπόν ότι νιώθουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στην κοινωνία. Το γνωρίζαμε από την εποχή που ο άλλος ήθελε να πάει στα Baden-Baden, αλλά τον εμπόδιζε η πανδημία. Βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης, εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον σημείο, μίλησε για διεθνή κερδοσκοπία. Μπα, υπάρχει διεθνής κερδοσκοπία. Μα δεν βασιλεύουν οι αγορές στην παγκόσμια κοινωνία μας, στην καπιταλιστική. Οι αγορές μας τι είναι? Οι αγορές μας είναι κερδοσκόποι, κύριε Πρωθυπουργέ. Αυτά σας μάθανε στο Χάρβαρντ. Και επίσης είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι ήρθε η ώρα, λέει, αυτό σας παρακαλώ συγκρατήστε το, η πολιτική να είναι αυτή η οποία κάνει κουμάντο και όχι οι αγορές. Καλέ, τι λέτε? Καλέ, αυτή τα λένε οι κομμουνιστές. Εν πάση περιπτώσει, θα πάρετε λοιπόν ό,τι είναι να πάρετε το επόμενο τρίμηνο. Είναι ίσως σημαδιακό αυτό το 3 μπροστά. Αλλά ξέρετε, αυτό το οποίο θα πάρετε δεν θα θέσει σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Διότι το είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Ξέρει, λέει, ότι θα ακουστούν τώρα κουβέντες ότι αυτά που έταξε και είπε είναι ψίχουλα. Δεν είναι ψίχουλα. Είναι ψίχουλα από ξεροκόμματα, κύριε Πρωθυπουργέ. Αλλά το ξέρει αυτό ο κύριος Πρωθυπουργός και μας είπε ότι η κριτική που θα ακούσετε θα είναι λαϊκίστικη. Αυτό που κάνω εγώ τώρα είναι λαϊκίστικο, δηλαδή, για να ξέρετε, διότι ισχυρίζομαι ότι αυτά τα οποία είπε ο κύριος Πρωθυπουργός και ο τρόπος με τον οποίο τα σέρβιρε είναι ψίχουλα από ξεροκόμματα. Και μάλιστα μας εξήγησε το λόγο γιατί. Γιατί λέει ότι δεν θα δώσει περισσότερα, γιατί δεν θα βάλει και σε κίνδυνο την σταθερότητα, τη δημοσιονομική. Καταρχάς να βάλουμε σε μια σταθερότητα τη λογική και την αλήθεια λοιπόν. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης? Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η ακρίβεια η οποία υπάρχει, για την ακρίβεια που υπάρχει, φταίει η ρώσικη εισβολή. Μάλιστα. Θέλω να θυμίσω ότι τον Δεκέμβρη δεν είχαμε καμία ρώσικη εισβολή. Όμως το Δεκέμβρη που δεν είχαμε καμία ρώσικη εισβολή, είχαμε στην Ελλάδα πληθωρισμό 5,1%. Τον μεγαλύτερο πληθωρισμό των τελευταίων 25 χρόνων. Τον Γενάρη δεν είχαμε εισβολή, αλλά εδώ στην Ελλάδα είχαμε πληθωρισμό πάνω από 6%. Και το Φλεβάρι πάλι δεν είχαμε εισβολή, διότι δεν μπορεί να προσμετρηθούν οι 4 μέρες. 24 Φλεβάρι έγινε η ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία. Το Φλεβάρι λοιπόν στην Ελλάδα είχαμε πληθωρισμό 7%. Άρα λοιπόν αυτά τα περί ρώσικης εισβολής, για την ακρίβεια, για τις ανατιμήσεις, είναι παραμύθια της χαλιμάς. Πάμε παρακάτω τώρα. Προσέξτε λοιπόν. Σύμφωνα με το δελτίο, τα δελτία, προσέξτε, του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Τιμών στα καύσιμα, παρακαλώ προσέξτε την ημερομηνία, 24 Ιανουαρίου του 2022, δηλαδή ένα μήνα πριν από τη ρώσικη εισβολή, στις λιανικές τιμές αμόλυβδης βενζίνης, η χώρα μας κατήχε την πέμπτη θέση στην Ευρώπη των 27, σε ό,τι αφορά τις τιμές στις βενζίνες, πολύ πάνω από τη μέση τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η αλήθεια για το τι γίνεται με τους κερδοσκόπους και το πώς αυτοί αλωνίζουν στην Ελλάδα χωρίς να χρειάζονται τη βοήθεια του Πούτιν. Για να ξέρετε λοιπόν ποια είναι η αλήθεια, η αλήθεια είναι η εξής. Η αλήθεια είναι ότι την 1η πρώτου του 2021, μιλώ πάντα για τα καύσιμα, την 1η πρώτου του 2021 είχαμε τιμή αμόλυβδης στα 1,437 ευρώ. Πριν γίνει η εισβολή του Πούτιν στη Ρωσία, είχαμε μέση τιμή στην Ελλάδα στα 4.487 πρατήρια 1,968 για την ακρίβεια, κοντά στα 2 ευρώ δηλαδή. Δηλαδή πριν μπει ο Πούτιν στην Ουγγαρία είχαμε μία αύξηση 0,55 του ευρώ στο λίτρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως επίσης τις ίδιες ημερομηνίες, 1η πρώτου του 2021 μέχρι πριν την εισβολή του Πούτιν, είχαμε 0,50 επάνω η αμόλυβδη των 100 οκτανίων. Είχαμε συν 0,55 στο ντίζελ κίνησης. Είχαμε συν 0,40 στο υγραέριο κίνησης. Και είχαμε συν 0,55 στην τιμή του λίτρου στο ντίζελ θέρμανσης. Αυτή είναι η γλώσσα της αλήθειας. Και είναι αυτή η γλώσσα της αλήθειας, γιατί αυτή είναι η αριθμή της αλήθειας. Ο κύριος Μητσοτάκης κρύφτηκε πίσω από τον Πούτιν και την εισβολή στην Ουκρανία για να πει ότι αυτό φταίει για το γεγονός ότι εδώ υπάρχει ένα ρυφηφί εκατομμυρίων ελληνικών νοικοκυριών από την ακρίβεια. Θυμίζω ότι οι αυξήσεις στο φυσικό αέριο από το Γενάρη του 21 μέχρι το Γενάρη του 22 σε χονδρικές τιμές, πριν δηλαδή από την εισβολή του Πούτιν, ήταν 941%. 941%. Και γιατί τα πληρώνει αυτά ο ελληνικός λαός? Τα πληρώνει ο ελληνικός λαός αυτά γιατί η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη λατρεύει τις αγορές σε τέτοιο βαθμό που τους έχει παραχωρήσει την ενέργεια μαζί με όλους τους άλλους Ευρωπαίους φίλους τους στο χρηματιστηριακό παίγνιο. Και εκεί λοιπόν, στο χρηματιστηριακό αυτό παίγνιο, η τιμή του αερίου, του φυσικού αερίου, μέσα σε ένα χρόνο, Γενάρης 21, Γενάρης 22, ένα μήνα πριν από την εισβολή του Πούτιν, είχε ανέβει 941%. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι αυτό το οποίο βιώνουμε από το Σεπτέμβρη στο ηλεκτρικό, στις τιμές του ρεύματος, γι' αυτό φταίει ο Πούτιν. Αλλά ο Πούτιν δεν μπήκε στην Ουγγαρία το Σεπτέμβρη, ούτε τον Οκτώβρη, ούτε τον Νοέμβρη, ούτε τον Δεκέμβρη, ούτε τον Γενάρη. Και σε ό,τι αφορά τις τιμές χονδρικής του ρεύματος, από το Γενάρη του 21 μέχρι το Γενάρη του 22, σε χονδρικές τιμές και πριν μπει ο Πούτιν στην Ουγγαρία, η αύξηση του ηλεκτρικού ήταν 550%. Αυτά πληρώνουμε μαζί με τις αναλήθειες βεβαίως του κυρίου Μητσοτάκη. Θα επιστρέψουμε. Ναι, δεν μπήκε στην Ουγγαρία, μπήκε στην Ουκρανία. Ίσως αν είχε μπει στην Ουγγαρία να έφταιγε αυτό. Αλλά τώρα δεν φταίει ότι μπήκε στην Ουκρανία. Σε είδα ξανά, ίσον στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς. Θολή ματιά, περίμενα λίγο πίσω από μια στάση. Φοβόμουν να βλέπεις, μη μ' αντιληφθείς. Αρκίσουν χλωμή, ξενυχτισμένη. Θεέ μου, είχες μια λάμψη μαγική. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα από το ναι του χωρισμού. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε νιώσα μέσα μου παντού. Σαν να μην πέρασε μια μέρα από το ναι του χωρισμού. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε είδα ξανά, το κρατούσες το χέρι σφιχτά. Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά. Ακούσαμε λοιπόν το διάγγελμα του κυρίου Μητσοτάκη, το οποίο δεν είναι διάγγελμα, διότι διάγγελματα είπαμε κάνουν μόνο οι πρόεδροι των δημοκρατιών, ήταν μήνυμα. Βεβαίως ξεκαθαρίσαμε και το λάψους. Ναι, δεν μπήκε ο Πούτιν στην Ουγγαρία, μπήκε στην Ουκρανία. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν τώρα ξανά τι ακριβώς, πόσες ακριβώς δόσεις αληθείας είχε το μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη, το οποίο μήνυμα μας είπε για όλα αυτά η ρώσικη εισβολή. Και πόσο νιώθει η κυβέρνηση τους πολίτες όταν πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και πώς θα συνδράμει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του θέματος της ακρίβειας. Ένα στοιχείο θα σας δώσω μόνο. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η παρέμβαση η οποία θα κάνει η κυβέρνησή του θα είναι της τάξης του 1,1 δισεκατομμυρίου. Τόσο δεν είπε ρε Λάσκαρη, τόσο είπε. Μάλιστα. Προσέξτε λοιπόν τώρα. μόνο από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που έχουν επιβάλει ως κοινοί φορογδάρτες, που έχουν επιβάλει ως κρατικοί μαυραγορείτες και αυτοί και οι προηγούμενοι. Προκύπτουν τα εξής. Από την αμόλυβδη, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχουν επιβάλει στην αμόλυβδη, κλέβουν από τους ανθρώπους 760 εκατομμύρια το χρόνο. Μετράτε, 760 εκατομμύρια από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην αμόλυβδη. Από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχουν βάλει στο πετρέλαιο κίνησης, κλέβουν από τους ανθρώπους 1.300.000.000 το χρόνο. Από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που έχουν βάλει στο πετρέλαιο θέρμανσης, κλέβουν από τους ανθρώπους 500 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, σε αμόλυβδη, σε πετρέλαιο κίνησης και σε πετρέλαιο θέρμανσης, βουτάνε ετησίως 2,5 δισεκατομμύρια. Εάν σε αυτά προσθέσετε και το 24% του ΦΠΑ που έχουν βάλει επάνω, γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα πληρώνουμε τα μαυραγορίτικα συν 24%. Τα πληρώνει, πώς το είπες Λάσκαρη? Μαυραγορίτικα με ΦΠΑ. Έχει δίκιο ο Λάσκαρης. Λοιπόν, τα μαυραγορίτικα με ΦΠΑ βγάζουν περίπου στο 3,5 δισεκατομμύρια. Αυτό γίνεται κατέτος σε αυτή τη χώρα. Εδώ, σε αυτά τα μαυραγορίτικα συν ΦΠΑ, θα προσθέσετε τώρα και τα μαυραγορίτικα της γενικότερης ακρίβειας και της γενικότερης κατάστασης των ανατιμήσεων. Το είπαμε, 5% πληθωρισμός Δεκέμβρη, 6,2 Γενάρη, 7, τόσο τον Φλεβάρη. Και τι έρχεται να πει ο κύριος Μητσοτάκης? Προσέξτε, αυτά εδώ τα κλεψιμέικα αφορούν μόνο τα καύσιμα. Και σας είπα πια, τα τρία συγκεκριμένα, έτσι. Για μια κλοπή λοιπόν, η οποία ανέρχεται σε 3,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, σε κανονικές συνθήκες, σε συνθήκες που οι αγορές δουλεύουν τέλεια, έτσι. Δεν κλέβουνε. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν, έρχεται και λέει ότι θα κάνει παρέμβαση ο κ. Μητσοτάκης που θα αφορά και το έκτακτο επίδομα των εξαθλιωμένων και το ρεύμα και τα καύσιμα της τάξης, λέει, του 1 δισεκατομμυρίου. Όταν από τη μία πηγή μόνο του μαυραγορητισμού βουτάνε γύρω στα 3,5 με 4 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η παρέμβαση του κυρίου Μητσοτάκη. Προσέξτε τώρα πώς διαρθρώνεται αυτός ο μαυραγορητισμός. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σήμερα 70 λεπτά στο κάθε λίτρο της αμόλυβδης βενζίνης και 41 λεπτά στο ντίζελ. Προσθέτω, εδώ έρχεται να προσθεθεί και το 24% του ΦΠΑ. Είπαμε, μαυραγορητισμός με ΦΠΑ. Αυτός ο ΦΠΑ είναι ο μεγαλύτερος από τους ψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλλα λόγια λοιπόν, τα 70 λεπτά στη βενζίνη, όταν βάλεις επάνω το ΦΠΑ, πηγαίνουν στα 86,8 λεπτά. Δηλαδή, από τα 2 ευρώ που πάτε και πληρώνετε, από τα 2 ευρώ, το 1 περίπου, είναι οι φόροι που έχουν βάλει αυτοί. Τα 41 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, όταν βάλεις επάνω το ΦΠΑ, πηγαίνουν στα 51 λεπτά. 51 λεπτά. Και τα 28 λεπτά που είναι ο φόρος στο θέρμανσης, άμα βάλεις επάνω και το ΦΠΑ, πηγαίνουν στα 35 λεπτά ανά λίτρο. Προσέξτε τώρα, και αυτό δεν το έχει κάνει ο Πούτιν, αυτό το έχει κάνει ο Μητσοτάκης, αυτό το έκανε ο Τσίπρας, αυτό το έχει κάνει ο Σιμίτης, αυτό το έχει κάνει, ποιος ήταν ο μετά, ο Σαμαράς. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη από πλευράς μεγέθους ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβδη μετά την Ιταλία. Όμως γίνεται πρώτη και από την Ιταλία αν βάλεις επάνω το 24% του ΦΠΑ, γιατί στην Ιταλία είναι μικρότερο το ΦΠΑ. ο ΦΠΑ. Επίσης, όταν βάζουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που από όσο ξέρω δεν τον έχει βάλει ο Πούτιν, ούτε ο Ζελένσκι, ούτε ο Λαυρόφ, τον έχει βάλει ο Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Σιμίτης, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, ο κύριος Σαμαράς. Ο ειδικός λοιπόν φόρος κατανάλωσης που στην Ελλάδα είναι δύο φορές επάνω από το ελάχιστο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι προφανές ότι δεν έχει λάβει υπόψη ποτέ το ύψος των εισοδημάτων και την φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων, διότι αν το είχε λάβει, θα είχε λάβει και υπόψη το στοιχείο το οποίο βγαίνει σήμερα, το γνωρίζαμε, ότι η σχέση μισθού ανά ώρα παγκοσμίως στην Ελλάδα είμαστε στην πέμπτη χειρότερη θέση. Παγκοσμίως οι Έλληνες είναι στην πέμπτη χειρότερη θέση των αμοιβόμενων εργαζόμενων στον κόσμο. Αλλά αυτοί που μας κυβερνούν μας έχουν πρώτους στους φόρους. Αυτό δεν θυμάμαι να το κάνει ο Ζελένσκι, ούτε ο Πούτιν. Προσθέστε και το εξής, έτσι, γιατί ξέρετε, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης μπαίνουν και στη μεγαβατόρα. Σας έλεγα προηγουμένως ότι αυτά τα 3,5 δισεκατομμύρια που βουτάνε κάθε χρόνο ως μαυραγωρίτες κρατικοί νόμιμοι είναι μόνο από τα καύσιμα. Άμα βάλεις και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχουν κοτσάρει 5 ευρώ ανά μεγαβατόρα, τότε το ποσό μόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που αρμέγουν από τα ελληνικά νοικοκυριά φτάνει τα 4,3 δισεκατομμύρια κατ' έτος. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης λέει, ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει μία παρέμβαση του 1 δισεκατομμυρίου. Για να αντιληφθείτε το μέγεθος της κλοπής που συμβαίνει εδώ, η οποία συμβαίνει και σε καιρούς πολέμου, έτσι κι αλλιώς, αλλά και σε καιρούς ειρήνης, πρέπει να σας πω, διότι, πώς το έλεγε ο ποιητής, η ειρήνη τους σκοτώνει, όπως ακριβώς σκοτώνει και ο πόλεμός τους, με κάποιες διαφορές βέβαια. Εάν δείτε τον τρόπο με τον οποίο έχουν διαρθρωθεί τα έσοδα, αυτή είναι η δημοσιονομική του σταθερότητα, έτσι. Η δημοσιονομική του σταθερότητα είναι τα αιματοβαμμένα τους πλεονάσματα, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Αν δείτε τον τρόπο με τον οποίο διαρθρώνεται λοιπόν η φορομπηχτική τους πολιτική, θα δείτε το εξής. Τα έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα, ας τα πούμε έτσι, ήταν μέχρι την εποχή των μνημονίων, ήταν γύρω στα 2,8 δισεκατομμύρια το χρόνο. 2,8 δισεκατομμύρια το χρόνο. Μέσα σε 3 χρόνια, από το 2010 μέχρι το 2012, και έκτοτε βεβαίως τραβάνε την ανηφόρα, από 2,5-2,8 δισεκατομμύρια το χρόνο πόσο πήγανε? Στα 4,5 δισεκατομμύρια. Δεν θυμάμαι να είχε κάνει επέμβαση στην Ουκρανία ο Πούτιν το 2012. Για να καταλάβετε λοιπόν τι κρύβεται πίσω από αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για το μήνυμα της αλήθειας και τη γλώσσα της αλήθειας κτλ. Ακούστε λοιπόν ποια είναι η γλώσσα της αλήθειας. Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, σε ό,τι αφορά την βενζίνη, στην Ελλάδα είπαμε έχουμε 70 λεπτά του ευρώ. Είπαμε, όταν βάλεις και το ΦΠΑ επάνω πηγαίνεις στα 87, έτσι. Ενώ λοιπόν στην Ελλάδα έχουμε 70, στην Πορτογαλία έχουν 66,8, στο Βέλγιο έχουν 60, στην Ισπανία έχουν 50,4, στην Κύπρο έχουν 42,9. Ποιο είναι το minimum στην Ευρωπαϊκή Ένωση? 35,9. Εμείς όμως έχουμε διπλάσιο. Δεν θυμάμαι, ο Πούτιν το έκανε αυτό? Ο Ζελένσκι το έκανε? Ο Λαυρόφ, ποιος το έκανε? Για να καταλάβετε το μέγεθος της κλοπής σε ό,τι αφορά το φόρο προστιθέμενης αξίας στις τιμές των καυσίμων, προσέξτε, στην τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ κίνησης στην Ελλάδα έχουμε ΦΠΑ 24%. Στην Ιταλία, που προφανώς είναι πιο φτωχή χώρα από την Ελλάδα, έχουν 22. Στο Βέλγιο έχουν 21. Στην Ισπανία έχουν 21. Στην Κύπρο έχουν 19. Το μίνιμουμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 15. Προσέξτε και κάτι άλλο. Την ώρα που εδώ έχουμε ΦΠΑ 24%, στην Πορτογαλία το πετρέλαιο θέρμανσης έχει ΦΠΑ 13%. Αυτό ποιος το έκανε, ο Ζελένσκι ή ο Πούτιν? Την ώρα που στην Ελλάδα έχουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, είναι αυτό το υλικό, το πετρέλαιο θέρμανσης, που δεν μπορούν να το αγοράσουν 9 στα 10 ελληνικά νοικοκυριά και κρυώνουν μέσα στα σπίτια τους. Την ώρα λοιπόν που στην Κύπρο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην τιμή του ντίζελ θέρμανσης είναι 7,5, την ώρα που στην Ισπανία είναι 9,7, την ώρα που στο Βέλγιο είναι 18,7, την ώρα που το μίνιμουμ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 2,1, εδώ πόσο είναι? Εδώ είναι 28. Εδώ είναι 28. Αυτό ποιος το πέρασε, ο Ζελένσκι ή ο Πούτιν? Αλλά βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης θα πάρει μέτρα τα οποία δεν κινούνται στην κατεύθυνση του λαϊκισμού, γιατί ξέρετε, άμα τους πεις να πάνε να πατάξουν τη φοροδιαφυγή εκεί που υπάρχει, τι είσαι? Μα είναι προφανές τι είσαι. Ένας λαϊκιστής του κερατά είσαι. Άμα τους πεις να πάνε και να κάνουν αύξηση φόρου στους πλούσιους, μπορούν να τους βρουν τους πλούσιους. Εδώ βρίσκουν τους φτωχούς. Τους πλούσιους γιατί δεν μπορούν να τους βρούνε? Άμα τους πεις λοιπόν να πάνε να κάνουν αύξηση φόρους στους πλούσιους, τι είσαι πάλι? Λαϊκιστής. Και άμα τους πεις να πάρουν κανένα λιγότερο ραφάλ, εκεί τότε, εκεί είσαι κάρα λαϊκιστής. Απ' το κακό και τα δικό διωγμένο, κι όπως ενίστευε στη δικοπή ζωή, σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε έχω κάτω κόσμος ξεγραμμένο. Μόνο και ο κάτω μας έχει ξεγραμμένους και ο πάνω ο κόσμος μας έχει ξεγραμμένους. Λοιπόν, τι φταίει λοιπόν για ό,τι έχει συμβεί? Φταίει με την ακρίβεια, με τις ανατιμήσεις που από εδώ φωνάζουμε 3-4 μήνες τώρα. Φταίει λοιπόν ο Πούτιν. Και καλά φταίει ο Πούτιν βεβαίως, διότι διέλυσε, έτσι όπως κάνουν και οι Αμερικάνοι, το διεθνές δίκαιο. Αλλά το να κρύβονται τώρα κάποιοι πίσω από τον πόλεμο στην Ουκρανία για να μας πούν, για να δικαιολογήσουν τη δική τους πολιτική της ακρίβειας, παραπάει. Και ποια είναι η πολιτική της ακρίβειας? Μέσα σε ένα χρόνο λοιπόν τα στοιχεία είναι Γενάρης με Γενάρης, Γενάρης 21, Γενάρης 22, Φλεβάρι δεν πήγε ρελάσκαρη ο Πούτιν στην Ουκρανία? Φλεβάρι. Άλλος μήνας ο Φλεβάρης από τον Γενάρη, δεν είναι? Ωραία. Η αύξηση στην τιμή της αμόλυβδης 47%. Η αύξηση στο ντίζελ κίνησης 70,6%. Η αύξηση στο υγραέριο κίνησης 50,3%. Στο πετρέλαιο θέρμανσης από Γενάρη 21 μέχρι Γενάρη 22 η αύξηση 90%. Για την ακριβία 89,9%. Ποιος τα λέει αυτά? Αυτά, καλοί μου άνθρωποι, τα λέει το επίσημο δελτίο του Υπουργείου Αναπτύξεως και Κοσμογονίας. τις μαύρες λαγκαδιές του παραδείσου. Αλλά υπάρχει και μια ευχάριστη πλευρά σε αυτό το μήνυμα, το οποίο ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη, ότι θα έρθει, λέει, παραπανίσιο, λέει, υγροποιημένο αέριο. Παραπανίσιο είναι αυτό που κάνει 3-4 φορές απάνω από το άλλο. Και διάβαζα ότι από τα 600 τόσα, λέει, τάνκερ που θα το μεταφέρουν εδώ στα Ευρώπας, γύρω στα 140 είναι Ελλήνων εφοπλιστών. Άμα δείτε αυτοί να το φέρουν φθηνότερο από όσο θα πηγαίνει αλλού, στείλτε μου γράμμα. Πικραμένο. Έλα, Σύση μου, καλησπέρα. Σύση, Σταυροπιέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Τι μάθαμε τώρα σε σχέση, μάλλον τι περιμένουμε σε σχέση με την εξειδίκευση, μπορούμε να εκτιμήσουμε μετά το μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη? Να ξεκινήσουμε από το πιο νέο, αυτό που αφορά την επιδότηση στα καύσιμα για τα αυτοκίνητα. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι έκανε λόγο για μερική απαρόφηση των αυξήσεων με την κάλυψη 180 λίτρων για την κίνηση των οχημάτων. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ο τρόπος που θα γίνει. Θα γίνει με την πίστοση ενός ποσού σε ψηφιακό πορτοφόλι στα πρότυπα του Freedom Pass. Είναι αυτό που χορηγήθηκε στους νέους ως δώρο για τον εμβολιασμό τους. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο θα γίνει τώρα με την επιδότηση στην βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Θα πιστώνεται ένα ποσό, λοιπόν, σε αυτή την προπληρωμένη κάρτα και θα μπορούν να κάνουν χρήση των λίτρων που δικαιούνται εντός τριμήνου. Αυτό, με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, γιατί τις προηγούμενες μέρες αναρωτιόμασταν και ψάχναμε πώς θα δοθεί αυτή η επιδότηση, τελικά θα δοθεί μέσω του Freedom Pass. Ερώτηση. Όσον ναι. Ερώτηση. Αυτά τα 180 λίτρα αφορούν όλο το τρίμηνο? Αφορούν όλο το τρίμηνο. Ωραία. Ναι. Και θα πηγαίνει αυτό, τώρα... γιατί περιέγραψε ένα τρίμηνο πρόγραμμα ενισχύσεων. 180 λίτρα, λοιπόν, για όλο το τρίμηνο. Θα πάει ο πλούσιος που έχει το Μπιάνκι. Θα γίνει με εισοδηματικά κριτήρια, είπαμε. Μέχρι... Ανέφερε για νοικοκυριά με εισόδημα ως 30.000 ωραία. Ευρώ το χρόνο, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Θα πηγαίνει, λοιπόν, ο υπερπλούσιος που έχει το Πούντο, θα πηγαίνει στο Βεζινάδικο, θα παίρνει την απόδειξη. Και μετά με αυτό θα πηγαίνει σε μια ψηφιακή πλατφόρμα. Αυτό θα γίνεται. Καταρχάς να περιμένουμε την εξειδίκευση. Σωστό. Αύριο από τους αρμόδιους, ναι, υπουργούς, γιατί τις τελευταίες μέρες έχουμε ακούσει και έχουμε μεταφέρει και εμείς διάφορες πληροφορίες. Μάλιστα. Από διάφορα κυβερνητικά κέντρα. Το πιο πιθανό είναι σε αυτό το ψηφιακό πορτοφόλι να έχουν πιστωθεί, να έχει πιστωθεί το ποσό που δικαιούται ο καθένας, να υπάρχει αυτό το πλαφόν των 180 λίτρων που με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια να είναι αυτή η οροφή, και όσο σε χαμηλότερο εισόδημα έχει κάποιος, τόσο μεγαλύτερο ποσό ή τόσο περισσότερα λίτρα να δικαιούται. Αλλά αυτά είναι δική μου εκτίμηση, πρέπει να περιμένουμε την εξειδίκευση. Άρα, λοιπόν, εδώ προφανώς θα εμπλακεί η ΑΔΕ με τα εισοδήματα των ανθρώπων, μετά θα μπουν οι δικαιούχοι, ναι, στην ηλεκτρονική, ναι, πλατφόρμα, ναι, θα δικαιώσουν, θα δηλώσουν τα στοιχεία τους, θα δηλώσουν αριθμό φορολογικού μητρώου. Μάλιστα. Και με βάση το εισόδημα που έχουν δηλώσει θα προκύπτει και το τελικό άρα όφελος. Λοιπόν, ναι, και σωστό είναι αυτό που λες, περιμένουμε αύριο να δούμε πώς θα το εξειδικεύσουν όλο αυτό το σχήμα. Ακριβώς. Επιπλέον από αυτά που αναφέρθηκαν, θα υπάρχει στήριξη σε περίπου 3.200.000 σε ευάλωτους πολίτες, αυξάνεται δηλαδή η περίμετρος. Μέχρι τώρα μας μιλούσαν για 1-1,5 δικαιούχους. Αυτοί θα πάρουν τη λεγόμενη επιταγή ακρίβειας. Θα περιμένουμε να δούμε αύριο πόσο θα είναι, αν θα είναι 250-300 ευρώ. Μπαίνουν εισοδηματικά εκεί, ακούστηκε κάτι? Εκεί την επιταγή θα την πάρουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι θεωρούνται αυτοί που παίρνουν 600 ευρώ σύνταξη τον μήνα. Οι χαμηλόμισθοι. Θα στηριχτούν οικογένειες με παιδιά. Προφανώς ο Πρωθυπουργός εννοούσε τις οικογένειες που είναι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού. Αυτοί είναι περίπου 850 με 900 χιλιάδες, και μένει να δούμε ποιοι άλλοι θα ενταχθούν σε αυτή την κατηγορία και θα λάβουν την επιταγή ακρίβειας. Αυτό τι είναι, κουπόνι θα είναι αυτό, κάτι σαν Σοβιετία αυτό, μας κάνανε. Ένα έκτακτο εισόδημα. Σοβιετία ένα με έκτακτο, κουπόνια θα πηγαίνουμε. Ένα έκτακτο επίδομα που θα δοθεί πιθανότατα πριν από το Πάσχα. Επίσης θα έχουμε την επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η επιδότηση θα είναι αυξημένη για τον μήνα Απρίλιο, πολύ περισσότερο σε σχέση με το Μάρτιο, καθώς γιατί οι τιμές ήταν πολύ υψηλότερες. Κάτσε, το Μάρτιο νομίζω από 42 το είχαν κάνει 39, το είχαν μειώσει. Ή το είχε πάει 39, ναι. Η επιδότηση διαμορφώνεται με βάση την χοντρική τιμή του ρεύματος. Το Μάρτιο όλα αυτά έχουν πάει στα ύψη. Και γι' αυτό θα υπάρχει και μεγαλύτερη αύξηση επιδότηση. Αυτό που ξέραμε είναι ότι θα ήταν κατά περίπου 40% υψηλότερη σε σχέση με αυτή που θα δοθεί τώρα, που θα είναι 39 ευρώ επίσης. Μένει να δούμε αν θα είναι 40%, γιατί και εδώ υπάρχει ένα σενάριο ότι θα είναι λίγο υψηλότερη. Μάλιστα. 8,5 ώρα έχουν πει ότι θα τα εξειδικεύσουν. 8,5 το πρωί, 4 υπουργοί θα εξειδικεύσουν τα μέτρα. Μάλιστα. Έγινε σύσιμο. Έγινε. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συγκρατήστε σας παρακαλώ ότι με βάση ακόμα και τις ανακοινώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού σε μια Ελλάδα της κοσμογονίας, αναπτύξεως, γιατί έχουμε και ανάπτυξη, πρέπει να σας πω. Μέσα σε όλη αυτή την ακρίβεια έχουμε και ανάπτυξη. Οι ίδιοι ομολογούν. Μετά από 12 χρόνια σωτηρίας, μετά από 12 χρόνια μνημονίων, μετά από τη σωτηρία στα 9 μέρα, ότι σε αυτή τη χώρα, με βάση και τους δικούς τους υπολογισμούς, ποιους υπολογισμούς, εκείνων που λένε ότι όποιος έχει αμάξι είναι πλούσιος, υπάρχουν 3,2 εκατομμύρια, με βάση τους δικούς τους υπολογισμούς, που έχουν ανάγκη κουπόνια. Καταλάβατε, γιατί δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Το ζει ο καθένας στο σπίτι του. Μέντησαν οι μοίρες μου με τραγούδια και με φιές, και την πόρτα μου άνοιξα να φύγω, να έρθω να σε βρω. Ήρθαν πέντε ποταμοί να μου κλείνουν το κορμί, κι ήρθανε και δυο πουλιά να μου μάθουν το φιλί. Κάτω στους πέντε ποταμούς, κάτω στους πέντε δρόμους, είδα τους πέντε ρόλους τους, τους μικρούς σου όμους. Μα τα αγγίγμα μου αρνήθηκες, μαύρη σιωπή αιτήθηκες. Κάπλωσα τα χέρια μου και έμεινα στην ερημιά. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Είχαμε λοιπόν το μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη, το οποίο θα εξειδικευτεί αύριο από τους υπουργούς του. Επιδοματάκι λοιπόν, θα πάρουμε επίδομα για να τη βγάλουμε για την ακρίβεια. Βέβαια, όπως λέει ο Παντελής ο Χάρος, δεν θέλουμε επιδόματα, αύξηση και αξιοπρεπή μισθό θέλουμε. Αξιοπρεπή μισθό θέλουμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε και να προκόψουμε. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις. Μα τι σε κάνει, κύριε Παντελή μου, να πιστεύεις ότι δεν το νιώθει αυτό ο Πρωθυπουργός? Το είπε, αφού σε νιώθει, δεν το άκουσε το μήνυμα που είπε. Σε νιώθει και οι υπουργοί του σε νιώθουν, όπως αυτός που έλεγε πριν από καλά χρόνο ήταν. Και τι να τα κάνετε, λέει, τα λεφτά 300 κιλά θα γίνεται. Δεν το θυμάστε, τον θυμάστε. Είναι προφανές, σε νιώθει η κυβέρνηση. Όλες οι κυβερνήσεις σε νιώθουν. Σε νιώθει ιδίως ο υπουργός, ο οποίος βγήκε και είπε ότι όσοι έχετε ένα αυτοκίνητο, εσείς που με ακούτε τώρα έξω που έχετε αυτοκίνητο, είστε πλούσιοι. Μετά βγήκε και ο άλλος και το εξειδίκευσε και είπε ότι όταν μιλάμε εμείς οι λαϊκιστές για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και για το ΦΠΑ 24% πάνω σε καύσιμα, πάνω σε ενέργεια κτλ., τότε είμεθα οι οπαδοί των Καγέν, οι οπαδοί των εχόντων Καγέν. Και εγώ αυτούς έχω στο μυαλό μου, δηλαδή σπαράζει η καρδιά μου κάθε φορά που περνάω από Βεζινάδικο και βλέπω εκεί τι γίνεται, το μυαλό μου σε αυτούς που έχουν τις Καγέν πηγαίνει. Και μετά ήρθε και ο άλλος, ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έκανε παρατήρηση, μιλούσε σε ένα κανάλι και έκανε παρατήρηση, νομίζω στον Παυλόπουλο πρέπει να ήταν στο Open, και είπε μη μιλάμε κι εμείς, λέει, για την κρίση και για τις δυσκολίες, γιατί λέει για κάντε και σύγκριση με αυτά που γίνανε στο Ιράκ και στη Συρία. Δηλαδή μετά τον Και τι να τα κάνετε τα λεφτά, 300 κιλά θα γίνετε. Μετά το κλείστε το θερμοσύφωνο, κλείστε τα φώτα. Αυτό κι αν ήταν έτσι. Βάλτε και καμιά ζακέτα επίσης, αυτό το ξέχασε. Μετά το είστε πλούσιοι λοιπόν όσοι έχετε αυτοκίνητα, μετά και το Στουρνάρα που είπε ότι τι να κάνουμε, υπάρχει αποθεματικό λέει, υπάρχει αποθεματικό, έχουμε αποθεματικό, οπότε πλήρωνε εν πάση περιπτώσει την τιμή της βενζίνης 3 ευρώ και το σουβλάκι 4. Μετά ήρθε και ο άλλος να μας πει ότι δεν χρειάζεται λέει να φωνάζουμε ιδιαίτερα, ούτε να γκρινιάζουμε, γιατί υπάρχει και η Συρία και το Ιράκ και εκεί τα πράγματα είναι χειρότερα. Είναι προφανές λοιπόν ότι η αριστεία τους έχει αρχίσει εδώ και καιρό να ξεχυλίζει. Εν πάση περιπτώσει, το σίγουρο είναι ότι αυτοί οι οποίοι αρέσκονται στην πολιτική της φτώχειας, πάνω στην οποία έρχονται μετά όπως οι Ρωμαίοι συγκλητικοί. Ξέρετε ποιοι ήταν οι απολύτως βέβαιοι ότι θα εκλεγούν ως συγκλητικοί, έτσι, στην Ρωμαϊκή Σύγκλητο. Αυτοί που στην περιφέρειά τους υπήρχαν οι περισσότερο φτωχοί. Όσο περισσότεροι ήταν οι φτωχοί, τόσο περισσότερη εξάρτηση είχαν από εκείνους τους τύπους. Όσοι λοιπόν αρέσκονται σε αυτή την επιδοματική πολιτική της φτώχειας, δηλαδή της διατήρησης της φτώχειας, για να παριστάνουν μετά τους κουβαρντάδες με τα ψίχουλα και με τα ξεροκόμματα, είναι αυτοί οι οποίοι δεν πάνε να φορολογήσουν αυτούς που έχουν τις Καγιέν. Θα μου πείτε και πού να τους βρουν. Τους άλλους που έχουν ταλάντα, γιατί τους βρίσκουν. Μάλλον δεν φταίει η μάρκα. Ή μάλλον η μάρκα φταίει. Και εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το σκηνή κορδόνι της φτώχειας, της ανέχειας και του είστε και τεμπελχανάδες, γιατί είστε και τεμπελχανάδες, πρέπει να σας το πω αυτό, έτσι. Γιατί προφανώς είσαι τεμπελχανάς όταν ανήκεις στις 811.000 Έλληνες που ζουν με 350 ευρώ, τους τετραωρίτες δηλαδή, σε σχέση με τον άλλο κύριο εκεί στη ΔΕΗ που παίρνει ένα χιλιάρικο την ημέρα. Επαναλαμβάνω, ένα χιλιάρικο την ημέρα, 360.000 το χρόνο, ένα χιλιάρικο την ημέρα. Μα προφανώς πρέπει να είναι εργατικός αυτός ο άνθρωπος, σε αντίθεση με σένα που παίρνεις 400 μειχτά. Όσο λοιπόν η ενέργεια, όσο λοιπόν η υγεία, όσο το νεράκι, όσο οι βασικές υποδομές, οι δρόμοι, οι σιδηρόδρομοι, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, όσο αυτά δεν είναι κτήμα του ελληνικού λαού, όσο αυτά δεν είναι λαϊκή περιουσία, όσο αυτά δεν είναι ενταγμένα σε έναν κεντρικό κρατικό σχεδιασμό που στόχο θα έχει την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, το κοινωνικό όφελος και όχι το καπιταλιστικό κέρδος, τόσο αυτοί λοιπόν θα έρχονται και θα παριστάνουν τους Άγιους Βασίλειδες με τα ψίχουλα του ξεροκόμματου. Για, βλέπω εδώ τα μηνύματά σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτούς τους κυρίους στα ελληνικά χόξης. Τα είπα και χτες. Είναι ΝΑΤΟ τσιράκια, είναι Αμερικανοτσολιάδες, είναι βαστάζι της νατοϊκής προπαγάνδας, είναι κάτι πρώην ναρκαλιευτές και κάτι πρώην επισμηνίες που έχουν επιστρατευτεί για να παριστάνουν τους μπάτσους του διαδικτύου, για να παριστάνουν τους θεοφιλογιαννάκους, τοποτηρητές των δημοσιογράφων. Σε ό,τι αφορά τώρα την χωροφυλακίστικη νατολογοκρισία των μπάτσων του Facebook, αυτών των τύπων από τα ελληνικά χόξης εναντίον του ημεροδρόμου και του άρθρου μου, μπείτε στον ημεροδρόμο, θα τα διαβάσετε όλα και έπετε συνέχεια. Μην το χάσετε αυτό που είπα, κύριοι των ελληνικών χόξης, όταν θα ξανααναφερθείτε σε μένα. Είμαι αυτός που σας λέει να το τσιράκια και Αμερικανοτσολιάδες. Αυτός είμαι. Μπογιόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη και της Παρασκευής. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνει που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο διδάκτορος της Παντίου, στο Παντίο, ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, διεθνολόγος. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παγιόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Βλέπουμε κύριε Σταθακόπουλε, καταρχάς με βάση τις τελευταίες ειδήσεις που έχουμε μπροστά μας, βλέπουμε ότι έχουμε προφανώς ένα σχέδιο το οποίο μιλά για δήλωση ουδετερότητας της Ουκρανίας και λέω προφανώς γιατί το γεγονός ότι το αποκαλύπτουν οι Financial Times μάλλον πρέπει να έχει βάση εγκυρότητας, στο οποίο μάλιστα σχέδιο εμφανίζεται να υπάρχει διάθεση ή κατεύθυνση δήλωση ουδετερότητας της Ουκρανίας και μάλιστα με εγγυητές μεταξύ άλλων Αμερικάνους, Βρετανούς και Τουρκία. Και θέλω να σας ρωτήσω, σε όλη αυτή την, μιας και ειδικεύεστε στα ζητήματα της Τουρκίας, όλη αυτή η θεωρία του τελευταίου διαστήματος περί περιθωριοποίησης της Τουρκίας ή αν θέλετε περί αναβάθμισης της Ελλάδας με βάση τα κριτήρια που αναβαθμίζεται η Ελλάδα στα ευρωατλαντικά πινάκια, έχει πραγματική βάση? Όχι. Δεν ισχύει καθόλου και μάλιστα χρόνια τώρα και με βιβλία μου και με άρθρα μου και γενικά με το δημόσιο λόγο μου και με την κριτική που έχω δεχτεί και εγώ την κακόπιστη μιλώντας, όχι μόνο την καλόπιστη, το έχω υποστηρίξει αυτό ότι η Τουρκία, όπως έλεγε ο καθηγητής Φρανκ Βέμπερ το 1985 σε μια μετάφραση του βιβλίου του από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ο επιτίδιος ουδέτερος, μπορούσε στην ιστορία να ακροβατεί και να πατάει σε δύο βάρκες και ενίοτε να είναι από τη μία μεριά, ενίοτε από την άλλη και γενικά να εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, όχι όμως ως χρήσιμος ηλίθιος εισαγωγικά, αλλά πάντοτε με αντάλλαγμα. Αντάλλαγμα το οποίο κατόρθωνε να παίρνει. Αρκεί να πούμε την αναφορά που είχε κάνει τότε ο καθηγητής αυτός, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εξυπηρετούσε τους Ναζί μέχρι το Φλεβάρι του 1945, οπότε και θυμήθηκε να κηρύξει τον πόλεμο εις βάρος όταν είδε ότι γέρνει βάρκα αλλού και τελικά να πάρει όλη τη βοήθεια που είχε πάρει και η κατεστραμμένη Ελλάδα για να ανορθώσει τίποτα τα συμφέροντά της και στη συνέχεια να γίνει οικειοθελός, ο προμαχώνας αν θέλετε της Δύσης και του ΝΑΤΟ αργότερα έναντι της Σοβιετικής Ένωσης, εξυπηρετούμενοι τότε τα μάλα από όλα αυτά τα πράγματα και μάλιστα ακόμα και το προγκρόμ που είχε κάνει κατά την Ελλήνων το 1955 στην Κωνσταντινούπολη να το χρεώσει σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι το έκανε οργανωμένοι ήταν τότε στο Κομμουνιστικό Κόμμα το υποτιθέμενο της Ρωσίας, το οποίο τους τάριξε όλους αυτούς ότι αυτοί ξεσήκωσαν το προγκρόμ και παρέσυραν τον απλό κόσμο. Ήταν μια λογική την οποία υπαγόρευσαν τότε οι νατοϊκές δυνάμεις, δηλαδή οι Αμερικάνοι, στο Νταϊρεσί πυροσό, το γραφείο μυστικού πολέμου της Τουρκίας, για το πώς να το ξεφορτωθούν όλο αυτό το έκτρωμα που είχαν κάνει το προκτών των Ελλήνων. Λέτε τότε που ο Αμερικανός Υπουργός έστειλε εκείνη την επιστολή στον Παπάγο και του έλεγε «Σε παρακαλώ πολύ για λόγους νατοϊκής, εν πάση περιπτώσει, εξομάλυνσης, μην κάνετε και θέμα ότι σφάξαν τους δικούς σας στην Κωνσταντινούπολη». Και τώρα πάλι για θέμα νατοϊκής εξομάλυνσης έγινε και η συνάντηση προχθές. Μάλιστα. Εννοείται τη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε καθηγητά? Διότι, κύριε Παγιόπουλε, γνωρίζουμε ότι μια ανατολική χώρα που λέγεται Τουρκία κατέχει παράνομα και ενάντια στο διεθνές δίκαιο, το οποίο το επικαλούμαστε γενικώς και αορίστως, χωρίς να λέμε ποιες διατάξεις. Ξέρετε, το διεθνές δίκαιο, όταν το επικαλείσαι, πρέπει να λες και ποια διάταξη παραβιάζει. Γιατί είναι σαν να λέω εγώ ότι παραβιάζει το αστικός κώδικας, δεν λέει τίποτα. Θα γελάνε μαζί μου και τα κατσίκια, τα παραλαλά. Πρέπει να λες παραβιάζεται συγκεκριμένη διάταξη του αστικού ή του ποινικού κώδικα. Παραβιάζεται λοιπόν συγκεκριμένη διάταξη του διεθνούς δικαίου. Και πάντοτε υπάρχει και ένας αντίλογος, γιατί όπως ξέρετε, στο δίκαιο δίνονται όπλα για την ισοτιμία των όπλων και στον επιτιθέμενο και στον αμυνόμενο. Και αναλόγως κρίνεις κατά τα συμφέροντά σου και ανά περίπτωση. Η Τουρκία λοιπόν εμπροκειμένο, μια χώρα του ΝΑΤΟ, έχοντας κάνει επίκληση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης, self-determination των Τουρκοκυπρίων της στη Βόρεια Κύπρο, εισέβαλε παράνομα σε μια χώρα που σήμερα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρακρατεί επί 48 χρόνια παρανόμως, χωρίς να ανοίγει μύτη και καμία επιβολή κυρώσεων εισβάλλωσης, εδώ πέρα και 48 χρόνια. Και έχει το φράσος, αν θέλετε, με ενεργό casus belli, δηλαδή αιτία πολέμου, να απειλεί μια άλλη χώρα σύμμαχο του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα, που ανήκει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πάλι να μην βάλετε καμία κύρωση. Και όχι μόνο αυτό, να παίρνει τα εύσημα της Αμερικής, διότι έκλεισε κατόπιν εορτής τα στενά, κατόπιν εορτής, την συνθήκη του Μοντρέ, διότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε τα εύσημα από την κυρία Φόντερ Λάιεν για τη στάση της διαμεσολάβησης του mediator, την οποία προσπαθεί να ασκήσει, το αναφέρεται και εσείς προηγουμένως, και πήρε τα εύσημα της γνωστής τουρκόφιλης Γερμανίας, από τον κύριο Σόλτς, και εκεί πέρα έχω να τριχιάσει κιόλας εγώ προσωπικά, εδώ πάει και στην τηλεόραση τις προάλλες, γιατί δεν θα ήθελα ποτέ ως καλαβριτινός την καταγωγή με το μέρος μου να έχει ξεπατωθεί από τους Ναζί το 1943, να ξαναδώ τη Γερμανία να είναι leader, οδηγός δηλαδή, όχι μόνο οικονομικά αλλά και στρατιωτικά στα επόμενα χρόνια. Και όσοι μου λένε ότι θα έχει αντίβαρο την πυρηνική Γαλλία, εγώ τα ακούω βερεσέ, διότι σε 10 χρόνια γίνονται πολλά και η Γερμανία ξέρει πώς να τα καταφέρει αυτά και δεν θα ήθελα ποτέ. Και αυτό έρχεται σε αντίθεση με όποιον επικαλούνται Ευρωστρατό, άλλο Ευρωστρατός για άμυνα της Ευρώπης και άλλο η Γερμανία εξοπλισμένη. Πήρε δύο φορές την ευγνωμοσύνη του Ζελένσκι η Τουρκία, την ευγνωμοσύνη που πούλησε και όχι δόρισε οπλικά συστήματα και Bayraktar, τα οποία χτυπούν τους Ρώσους, οι οποίοι Ρώσοι ομοίως αυτή τη στιγμή ευχαριστούν τη Ρωσία γενικώς για την ουδέτερη στάση της που δεν επιβάλλει κυρώσεις, χρησιμοποιούν την Τουρκία προς όφελός της ως bypass για μεταφορά όχι μόνο κόσμου πληθυσμού μέσα από τις αερογραμμές, αλλά κυρίως διακίνησης των κεφαλαίων, τα οποία μετακινούνται όπως ξέραμε, όπως μετακινούνται και μέσω Τουρκίας τα κεφάλαια του αποκλεισμένου Ιράν. Είδαμε από την άλλη μεριά ότι ενδέχεται η Ρωσία, το οποίο δεν θα ήθελα να το δω ποτέ, για να τιμωρήσει την Ελλάδα, η οποία δεν είχε κανένα λόγο να γίνει εχθρός της Ρωσίας, αλλά επέλεξε να γίνει εχθρός και όχι απλά αντίπαλος, διότι αντίπαλοι με τη Ρωσία είμαστε, γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ. Οκ, αλλά είχαμε επαφέ. Είναι τελείως διαφορετικό όταν γίνουμε εχθροί της Ρωσίας. Και όπως μου λέγανε, είναι ενεργεία αξιωματική μας, μπορούσαμε να δώσουμε ό,τι θέλουμε στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ να τα κάνει ό,τι θέλει. Η απευθείας ανάθεση και δωρεά τέλος πάντων οπλικών συστημάτων, έστω και αμυντικών, να το ορίζουμε στην Ουκρανία, μας έφερε σε εχθρότητα με τη Ρωσία, που μπορεί να το πληρώσουμε με αναγνώριση ενδεχομένως της Βορεία Κύπρου ή φιλικό χτύπημα στην πλάτη στα κρυζαρίσματα που λέει και κάνει και αιτιάται αναθεωρητικά η Τουρκία εις βάρος μας. Όλα αυτά σε βάθος χρόνου στη διπλωματία, δυστυχώς, με τα λόγω γνώσεως το λέω, και δυστυχώς έχω επαληθευτεί πάντοτε σε μεγάλες λεπτομέρειες για το θέμα της Τουρκίας, θα τα βρούμε μπροστά μας. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα και ο κόσμος να είναι προετοιμασμένος σε εκείνα που είπε ο Πρωθυπουργός. Ότι πήραμε αυτή τη θέση, έτσι θεώρησε, γιατί πήραμε την σωστή στάση της ιστορίας. Η ιστορία, αν την έχει πάρει τη σωστή στάση, φαίνεται εκ του αποτελέσματος και όχι προημείου. Ναι, αποφαίνεται η ιστορία για το τι έχεις κάνει και όχι εσύ για την ιστορία. Ακριβώς, και όχι εκ προημείου. Άρα λοιπόν, αλλά και εμείς θα έχουμε συνέπειες. Δεν μας είπε όμως ποιες συνέπειες. Λοιπόν, οι συνέπειες αυτές τις βλέπουμε στην τσέπη μας, στην καθημερινότητά μας, τις βλέπουμε στην εχθρότητα πλέον της Ρωσίας μας, έχει κατατάξει τους εχθρούς. Θα τη δουν στον τουρισμό οι συμπατριώτες μας όπου ζούσαν και ζουν από τους Ρώσους αυτό το καλοκαίρι. Και θα δει βεβαίως και ένα μεγάλο όφελος η ελληνική ναυτιλία, διότι είναι η μεγαλύτερη στη μεταφορά LNG, υγροποιημένο αέριο. Πείτε μου. Η οποία πλουτίζει ήδη αυτή. Βεβαίως. Πείτε μου κάτι, κύριε Στάχαλπο. Καταρχάς, κάνω μια παρατήρηση. Αυτό το οποίο γίνεται τώρα στην Ουκρανία, το οποίο έχει προκαλέσει την παρέμβαση της Δύσης. Ένα μήνα πριν είχε γίνει παρέμβαση των Ρώσων στο Καζακστάν. Εκεί δεν είδα να υπάρξει τέτοια αντίδραση. Μήπως γιατί εκεί είχε και τίποτα στοιχεία λαϊκής εξέγερσης στο Καζακστάν. Το Καζακστάν δεν έδινε να παρεμβαίνει η Δύση ακόμα, διότι ήταν σαν να λέμε οι παλιοί αθλητές, κάνουμε προσποίηση, τις προσποίησεις της Δύσης όπως την αντιλαμβανόμαστε με leader κυρίως στους Αγγλοσάξονες, τη βλέπουμε εδώ, αλλά τους ενδιαφέρει και η γαστέρα, η κοιλιά δηλαδή της Ρωσίας και οι παλιές Σοβιετικές Δημοκρατίες και τους ενδιαφέρει βεβαίως και το σύμφωνο Όκους, το οποίο για όσους ξέρετε, ιστορίες τις ξέρετε, είχε πρωτοσυσταθεί τη δεκαετία του 50. Τώρα το έγινε ανασύσταση και ουσιαστικά τους ενδιαφέρει ο ειρηνικός και η κύκλωση, η περικύκλωση της Ρωσίας και της Κίνας παρεπιπτόντως. Μην ξεχνάμε όμως ότι το Καζακστάν έχουν ένα σκοπό συγκεκριμένο, ο οποίος είχαν αυτογραφήσει τότε ίσως ανοήτως για κάποιους όταν έγινε αυτό, διότι στο Καζακστάν υπάρχει το Μπαϊκονούρ. Και τον Μπαϊκονούρ πληρώνει ενίκιο η Ρωσία για να το κατέχει αυτή τη στιγμή στο έδαφος του Καζακστάν. Και όπως ξέρουμε είναι ένας τεράστιος διαστημικός λιμένας, αντί να λέμε το λέμε αερολιμένας, όπου τα προγράμματα, τα μεγάλα, τα διαστημικά βεβαίως έχει υπάρχει και μέσα στο ρωσικό έδαφος τέτοιο, αλλά εκεί πέρα είναι το ιστορικό κοσμοδρόμιο των Σοβιετικών και των Ρώσων. το οποίο είναι σαν δικό τους, πληρώνουν νίκη, αλλά το κατέχει το Καζακστάν. Αν μέσω του Καζακστάν το ελέγξουν οι δυτικοί, αντιλαμβάνεσαι ότι κόβουν άλλον ένα πνεύμα τεχνολογίας της σύγχρονης Ρωσίας. Πείτε μου κάτι, επειδή πολύ λόγος γίνεται για τον δεδομένο, έτσι κι αλλιώς, ιστορικό αναθεωρητισμό, για την κατάργηση, για το ξέσχισμα του διεθνούς δικαίου από τον κύριο Πούτιν, αλλά όταν μιλάμε για ιστορικό αναθεωρητισμό, θέλω να ρωτήσω, όταν η Τουρκία, επειδή αυτή η συνθήκη της Λοζάνης, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία, αφορά καμιά ντουζίνα χώρες. Σωστά, έτσι. Όταν η Τουρκία μπαίνει στη Συρία ή όταν μπαίνει και εμπλέκεται στο Ιράκ και μάλιστα μπαίνοντας στη Συρία υπό την ευλογία, με την ευλογία των όπλων των τουρκικών από τον Πατριάρχη, έτσι, τον κύριο Βαρθολομαίο. Σωστά. Εκεί υπάρχει ιστορικός αναθεωρητισμός, γιατί κάτι τέτοιο δεν έχω ακούσει από τον ΝΑΤΟ ούτε από τους Αμερικάνους. Είναι λίγο αλήθωρη η προσέγγιση περί ιστορικού αναθεωρητισμού από την πλευρά των ευρωατλαντικών συμμάχων μας. Όχι μόνο αλήθωρη, είναι εντελώς συμφαντρολογική και μας το κολλάνε και στη μούρη. Τα δικά μου και τα δικά σας δικά μου. Α, μου το λέγει ο παππούς μου αυτό, τα σάμα και τα μαμάσατα. Ακριβώς, είναι εντελώς έτσι, προσέξτε. Θα χρησιμοποιήσω τώρα τη νομική μου ιδιότητα στον δικηγόρο 32 χρόνια. Το διεθνές δίκαιο, όπως μας μάθαινε ο μεγάλος δάσκαλός μας στη νομική Αθηνών, Εμμανουήλ Ρούκουνας, να είναι καλά 88 ετών σήμερα, έχει δύο κυρίαρχες διατάξεις. Το ένα αφορά το κυρίαρχο κράτος και το άλλο αφορά την αυτοδιάθεση μειονοτήτων αναγνωρισμένων ή μη που τείνουν να αναγνωριστούν, που βρίσκονται μέσα σε ένα άλλο κυρίαρχο κράτος και θέλουν και αυτοί να έχουν την αυτοδιάθεσή τους. Σε ιστορικούς χρόνους η Ελλάδα, μεταξύ 1821-1922, την συνέφερε η επίκληση του πρώιμου τότε διεθνούς δικαίου της αυτοδιάθεσης. Δηλαδή ήθελε να καταληθεί ένα κυρίαρχο κράτος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, για να κάνει η Ελλάδα το δικό της κράτος αποσχισμένη από τότε. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση της εποχής, η Ιερά Συμμαχία, καταδίκαζε την Ελληνική Επανάσταση, παρότι είχε γίνει και η σφαγή της Χίου την Άση το καλοκαίρι του 1822 στη Βερόνα. Και στο Λάιπαχ πιο πριν, είχαν καταδικάσει την Ελληνική Επανάσταση ως αποσχιστική. Και μάλιστα θέλανε να στείλουν στρατεύματα οι Ευρωπαίοι τότε υπέρ των Οθωμανών. Χάρη στον Καποδίστρια δεν εστάλησαν. Στη συνέχεια, η Ελλάδα από το 1922 και μετά, που ζητούσε τη βοήθεια των μεγάλων δυνάμεων, μεταξύ των οποίων και της Ρωσίας, όπου χάρη στη Ρωσία, με τη συνθήκη της Αδριανούπολης το 1829 γίναμε ελεύθερο κράτος και όχι από τον Αβαρίνο που μαθαίναμε στο σχολείο. Τον Αβαρίνο δεν έκανε τίποτα απολύτως, γιατί ο Ιμπραήμ έμεινε στην Πελοπόννησο ένα χρόνο ακόμα μέχρι το 1828 και κατέκαιγε το Μωριά. Χάρη λοιπόν στους Ρώσους που παραλίγο να πούν στην Κωνσταντινούπολη, υπεγράφει η συνθήκη της Αδριανούπολης. Επιτρέψτε μου εδώ να ανοίξω έναν αστερίσκο μόνο. Γιατί λοιπόν, αυτοί οι οποίοι παριστάνουν τους πατριώτες και με αφορμή τα 200 χρόνια της Επαναστάσεως, μας αναφέρουν και μας επαναφέρουν ότι αν είμαστε ελεύθερο κράτος το χρωστάμε στην παρέμβαση κάποιων τρίτων και ξένων δυνάμεων. Προφανώς δεν είχε καμία αξία για αυτούς που σηκώνουν, σε λίγες μέρες θα σηκώσουν τώρα τη σημεούλα της 25ης Μαρτίου. Δεν είχε καμία σημασία ότι όλων αυτών προηγήθηκε μια επανάσταση εδώ στην Ελλάδα. Ακριβώς. Μια επανάσταση την οποία καταδίκαζαν με τα βελιγμίας οι Ευρωπαίοι της εποχής και θέλουν να ζουν στρατεύματα υπέρ των Οθωμανών. Λοιπόν, και όταν και τα δικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα κατάλαβαν ότι τους συμφέρει να γίνει ένα μικρό κρατήδιο ελεγχόμενο, μας έμπλεξαν και με τα δάνεια, τα οποία έφεραν και τον ελληνικό εμφύλιο τα δάνεια αυτά. Όμως, ακριβώς, αν δεν, τον Αβαρίνο δεν επέφερε τίποτα στον Ιμπραήμ και να διαβάσουν τις πηγές της εποχής, τις πρωτότυπες, να δουν ότι τα πλοία του Ιμπραήμ που βουλιάξαν ήταν γεμάτα εχμαλώτους αλυσοδεμένους Έλληνες που τους είχε μέσα ως μαξιλάρι για να μην τον κανενεοβολήσουν. Το στράτευμα του Ιμπραήμ ήταν στην Πελοπόννησο, γι' αυτό και επέζησε ένα χρόνο ακόμα και παρέδωσε την Πελοπόννησο στον Γάλλο Μεζόν, σε κόρπο των Κορπασιών, σε στρατό κατοχής και όχι στους Έλληνες. Στη συνέχεια έφυγε με γαλλικά πλοία, κοροϊδεύοντας τους Γάλλους ότι κάνουν τους απελευθερωτές όταν είχαν μόλις εισβάλει στην Ισπανία. Επίσης, επεβλήθησαν τόσο μεγάλες κυρώσεις από τους Οθωμανούς μεγάλες δυνάμεις που γονατιστοί παρακαλάγανε να αρθούν για να μπορούν να επικοινωνούν με τις αποικίες τους στην Ασία και να μην κάνουν το περίπλο της Αφρικής. Δεν είχε ανοίξει ακόμα η διόρυγα του Σουέζ. Επίσης, ο στόλος που βούλιαξε στον Αβαρίνο οικοδομήθηκε, built λέμε, στην αυτιλία, να φυγήθηκε από τους Αμερικάνους στο διάστημα 1832-1833. Θα κάνουμε μια συμφωνία. 25 του μήνα θα έρθετε από εδώ να πούμε για την Ελληνική Επανάσταση. Λοιπόν, κλείνοντας αυτό, η Ελλάδα λοιπόν, όπως έλεγα προηγουμένως, από το 1922 και μετά μέχρι σήμερα, είναι θειασότης και ορθώς για μένα του κυρίαρχου κράτους και δεν θέλει να αναφέρεται καθόλου στο θέμα της αυτοδιάθεσης, διότι έχει αν θέλετε, το πρόβλημα και της Κύπρου και τους, των μουσουλμάνων της Θράκης, όπου η Τουρκία τους αποκαλεί Τούρκους ενώ είναι Έλληνες μουσουλμάνοι. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι και εμείς για δικό μου συμφραντολογικούς λόγους ξεχνάμε την διάταξη του διεθνούς δικαίου περί αυτοδιάθεσης και θυμόμαστε την κυριαρχία. Όμως το ΝΑΤΟ βομβάρδισε επί 77 μέρες την άμαχη τότε Σερβία και αμάχους κτλ., κάνοντας επίσης του δικαιώματος αυτοδιάθεσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Τώρα, όταν η Ρωσία κάνει επίκληση για τα έσχη που είχαν γίνει το 2014 μέχρι τώρα, στην περιοχή της Ανατολικής Ουκρανίας, Ντονμπάς, που σημαίνει η λεκάνη του ποταμού Ντον, σημαίνει Ντονμπάς, έτσι ετυμολογικά, για να το ξέρει ο κόσμος, ξαφνικά θυμόμαστε την κυριαρχία της Ουκρανίας. Και τα δύο βεβαίως είναι ισότιμα, αλλά όταν λέμε παραβίαση του διεθνούς δικαίου, να λέμε ποιον διατάξεων του διεθνούς δικαίου γίνεται παραβίαση και αν υπάρχει ισότητα και ποιος τελικά μπορεί να επιβάλλει κατά το δίκαιο του ισχυρού τι και πώς. Δώστε μου τη δυνατότητα. Έχετε δύο λεπτά να πάμε σε ένα αναγκαστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εδώ είμαστε. Είναι μαζί μας ο διδάκτορ Παντίου, ο διεθνολόγος, ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος. Κουβεντιάζουμε για τα της Ουκρανίας και όχι μόνο. Κύριε Σταθακόπουλε, κάντε μου μία εκτίμηση. Τι γίνεται στην Ουκρανία και πώς μπορεί, μόση επισφάλεια έχει αυτό, να εκτιμήσει κανείς πού πάει το πράγμα? Εντάξει, ήμουν από τους αισιόδοξους που πέσαν έξω, από τους 99% των ανθρώπων που λέγαμε ότι μάλλον δεν θα γίνει αυτή η εισβολή προς ο πόλεμος και ότι τέλος πάντων είναι κάποια επίδειξη δύναμης, μια προβολή σημαίας όπως λέμε στη διεθνή ορολογία και ότι θα αντιληφθεί ο πρόεδρος Ζελένσκι ότι ουσιαστικά είναι μόνος του και μόνο λόγια θα του λένε οι Ευρωπαίοι και οι Νατοϊκοί και στην προσπάθεια να διασώσει τη χώρα και την αξιοπρέπειά του, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτός ο λαός είναι αδελφός λαός και ότι οι ενωμένοι διέλυσαν τους Ναζί στο Στάλιγκρα. Και απομένως πρέπει να διασωθεί η αξιοπρέπειά τους, άσχετα αν έχουν ξεχωριστά σύνορα σήμερα, και να αντιληφθούν και να λύσουν τα θέματα τους μεταξύ τους, τα οποία θα οδηγηθούμε τελικά σε αυτή την επίλυση διαφορών, αφού έχει γίνει όλο αυτό το κακό. Και να επικρεμάται πάνω από όλους μας για άλλα συμφέροντα, αλλότερια πέραν από αυτούς που ξεπερνούν δηλαδή και τους Ουκρανούς, να επικρεμάται ένας παγκόσμιος πόλεμος, ο οποίος σε κάθε περίπτωση έχει ξεκινήσει τουλάχιστον σε οικονομικό, ενεργειακό επίπεδο και τα αντιλαμβανόμαστε όλοι. Εγώ θεωρώ. Και εδώ πέρα πάλι προτάσω την νομική μου δικηγορική εμπειρία ότι σαφώς υπάρχει ηθικός αυτουργός. Και ο ηθικός αυτουργός εδώ πέρα δεν είναι το εύκολο. Α, είναι το ΝΑΤΟ, είναι οι Αμερικάνοι. Εδώ πέρα ηθικός αυτουργός είναι πολυεθνικά, υπερεθνικά, οικονομικά συμφέροντα που σχετίζονται και με την ενέργεια και με την πυρηνική ενέργεια και με τα ορυκτά και κυρίως τον κόμβο που αποτελεί γεωγραφικά, γεωπολιτικά η Ουκρανία. Το βλέπουμε αυτό και δεν χρειάζεται να κάνω μαντεψιές ότι ο αγωγός που μεταφέρει το αέριο. Δεν έχει φυγεί από καμία πλευρά. Όχι μόνο για λόγους ανθρωπιστικούς, αλλά γιατί ακριβώς υποκρύπτονται αυτά τα υπερεθνικά συμφέροντα. Ένα αυτό. Άρα λοιπόν υπάρχει ηθικός αυτουργός. Δεύτερον, πώς μπορούσαν άλλες φορές που φτάνουν στο παραπέτε, στην οριοθέτηση του κόσμου, στις ζώνες επιρροής, να σταματάνε ανέμακτα και τώρα αυτή η οριοθέτηση πρέπει τέ και καλά να γίνει στο κεφάλι αμάχων, χωρίς να φταίνε τίποτα, χωρίς να ξέρουν οι άνθρωποι τι συγγίνεται και γιατί τους γίνεται και να ξεκληρίζονται, να ματώνουν ένθεν κακήνθεν και άσχετα να μάθαμε τον πόλεμο τώρα, από το 14 τουλάχιστον και έχει και μεγαλύτερη ώρα. Μπορεί να λυθεί αυτό το πράγμα. Σαφώς και μπορεί να λυθεί και μπορούσε να έχει λυθεί πριν αν ξεκινήσει. Και εκεί πέρα θα καταλήξουμε τελικά. Δηλαδή εκεί που θα είχαμε καταλήξει πριν. Δηλαδή, εννοείται τη δήλωση αφενός του Στόλτεμπεργκ δεν είστε έτσι. Στο ΝΑΤΟ, έτσι. Άρα και τι να κάνουμε, ή του Τζόνσον σήμερα που λέει έτσι. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν αυτό δεν μπορούσε να το αντιληφθεί ο Ζελένσκι και να καταλάβει ότι του πουλάνε φύκε για μεταξωτές κορδέλες και θα ξαναοδηγηθούμε σε αυτό που θα είχε συμφωνήσει πριν καταστραφεί εν μέρη τέλος πάντων η χώρα του. Και μπλέξουμε σε όλο αυτό όλοι. Το καταλαβαίνει τώρα με τον άσχημο τρόπο, δυστυχώς. Όλοι τα καταλαβαίνουν κάποτε, αλλά τώρα με τον άσχημο τρόπο. Άρα λοιπόν στο ΝΑΤΟ δεν θα μπει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπει, όπως νομίζει. Η περιοχή θα γίνει ένα είδος ουδετερότητας. Τώρα θα γίνει με τη μορφή που αντιλαμβάνεται η Ρωσία, με μια ευρύτερη μορφή. Θα το δούμε. Υπάρχουν βιώσιμες λύσεις. Σαφώς. Υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο το οποίο θα μπορέσει να έχει στρατεύματα τρίτων που θα οικειώνται την ασφάλεια της όλης κατάστασης εκεί. Θα παγιωθούν κάποιες καταστάσεις, σαφώς. Δεν μπορεί να σηκωθεί ούτε η Ρωσία ηττημένη από όλο αυτό, ούτε βεβαίως και πεσμένη στα γόνατα η Ουκρανία για λόγους πάλι δικιάς της ιστορίας, τιμής, αξιοπρέπειας κτλ. Γιατί όπως έχουμε πει, είναι αδελφοί λαοί. Αυτοί έχουν κοινή ρίζα την περιοχή Πρίπετ, που σήμερα γίνεται συνομιλίες στην Λευκορωσία, και έχουν και κοινή ιστορική πρωτεύουσα το Κίεβο. Γι' αυτό και το Κίεβο ιστορικά μέσα δεν βομβαρδίζεται μόνο τα περίχωρα. Ηρώς του Κίεβου. Από εκεί έρχεται την καταγωγή του Σύρου. Ακόγες. Άρα λοιπόν δεν μπορεί, είναι σαν να βομβαρδίζαμε εμείς τον ελληνικό εμφύλιο την Ακρόπολη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Πρέπει να το κάνουμε. Αλλά το κάνανε οι Βρετανοί, εκεί βαρέσαν οι Βρετανοί. Αλλά οι Βρετανοί μια χαρά, και το είχε κάνει και παλιά, όπως ξέρουμε, ο Μοροζίνη με τον Σουηδόν, ο Σουηδός νομίζω, ο πυροβολητής. Λοιπόν, ο Έλληνας όμως δεν το κάνει ποτέ. Ό,τι και να πίστευε, και όσο και να σκοτωνόμασταν μεταξύ μας. Έτσι λοιπόν και οι Ρώσοι με τους Ουκρανούς δεν θα χτυπήσουν το ιστορικό τους κέντρο, την πρωτεύουσά τους. Θα οδηγηθούν σε κάποια λύση. Ναι, δεν ξέρω τη στιγμή. Η λύση αυτή μπορεί να έχει ένα μεταβατικό στάδιο με κάποιες κοινές αποδοχές πολιτικούς και σίγουρα μια στρατιωτική εγγύηση, ας το πούμε σε εισαγωγικά και ανώκρανος, χωρίς να είναι υποχρεωτικά, με κοινές αποδοχές στρατεύματα. Σαφώς οι Ρώσοι θα έχουν παρουσία, δεν το συζητώ αυτό, για να εξασφαλίσουν τουλάχιστον τα αυτονόητα αυτά που έχουν μέχρι τώρα κατοχυρώσει. Και από εκεί και πέρα υπάρχει κάτι το οποίο ξέρω ότι και εσάς αλλά και εμένα σίγουρα μας στεναχωρεί, αλλά έτσι είναι. Σε λαβή που λένε οι φίλοι μας, ο ρεαλισμός. Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που θα μπουν μέσα για την ανοικοδόμηση και ουδετερότητα τελικά της Ουκρανίας ως ένα είδος Ελβετίας της ενέργειας, να το πω έτσι, θα τους αναγκάσουν να συμβιώσουν, παρότι τα προβλήματα τα ενδοεμφυλιακά που θα έχουν μεταξύ τους, διότι όπως ξέρετε τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα μπορούν να δημιουργούν πολέμους, αλλά μπορούν και να διατηρούν ειρήνη μόνο και μόνο για το δικό τους όφελος. Τώρα, αν παρεμπιπτόντως ο απλός λαός ωφεληθεί, καλώς. Αλλά όπως βλέπετε και σε άλλες περιπτώσεις, οι δικά τους συμφέροντα κάνουν πολέμους που την πληρώνει πάλι ο λαός, αλλά ουδέποτε όλοι αυτοί που υποκρύπτονται ως ηθική αυτούργοι πίσω από όλα αυτά, και μιλάω για υπερεθνικά κεφάλαια και καταστάσεις και συμφέροντα. Έτσι. Και αλίμονο στους αμάχους, αλίμονο στους πρόσφυγες και αλίμονο σε αυτούς που έλεγε ο Μπρέχτ ότι πολέμησαν, λέει, δύο. Ο λαός των ιτημένων πεινάει, ο λαός των νικητών πεινάει. Έτσι ακριβώς. Κύριε Σταθακόπουλε, έχω δεκάδες μηνύματα που μου λένε να σας πιέσω να δεσμευτείτε να είστε εδώ 23-24 του μήνα, παραμονές της Επανάστασης, για να μιλήσουμε για την Επανάσταση. Εγώ δεν σας πιέζω, αλλά σας το αναφέρω και σας προσκαλώ από τον αέρα να είμαστε εδώ να αφιερώσουμε μια εκπομπή. Και με επίκληση των Οθωμανικών Αρχείων, που από πέρσι ευτυχώς τα έχουμε σε μετάφραση ελληνική και αγγλική. Και πλέον ουδείς δικαιούται να λέει ότι δεν ξέρω τι λέγανε οι Οθωμανοί και το πώς ήταν η Ελληνική Επανάσταση, και να λέει τα δικά του αφηγήματα και μυθεύματα. Τα λέμε λοιπόν παραμονή της 201ης επετείου. Πρώτης. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σε τρεμένο κοπάδι, σε κάποιου γνωστού σου το άθλιο συνάφι. Το θέσμα δεν τολμάς να τους γυρίσεις την πλάτη. Έλα χαμογέλα, χαμογέλα. Έλα χαμογέλα και σου λένε ξανά. Έλα χαμογέλα, χαμογέλα. Έλα χαμογέλα. Τα μέσα σκοπός είναι ντε. Και σκέψου καλέ μου πόσο είσαι μακριά. Εκτός από τον πόλεμο στη Ρωσία, εκτός από τον πόλεμο με την ακρίβεια, υπάρχει και ένας άλλος πόλεμος που κάποιοι θέλουν να τον ξεχάσουμε, αλλά αυτός είναι εδώ, είναι παρόν. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, είναι μαζί μας η καθηγήτρια, η κυρία Αθηνά Λινού. Κυρία Λινού, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλε. Και Λινού, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Είμαστε εν μέσω νέας έξαρσης, νέου επιδημικού κύματος. Στην αρχή κάποιας έξαρσης, η οποία δεν είναι τοπική μόνο στην Ελλάδα, είναι σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, κυρίως στις κεντρικές και βόρειες χώρες της Ευρώπης, και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Εδώ στη χώρα μας πώς μεταφράζεται αυτό? Έχω υπόψη μου, για παράδειγμα, τη μελέτη επάνω στη Θεσσαλονίκη, ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε μία ένδειξη σταλήματα αυξητικής πορείας του επιδημικού κύματος κατά 30%, ή με εκτιμήσεις οι οποίες υπάρχουν ότι τις επόμενες μέρες θα πάμε από τις 20-35-40 χιλιάδες κρούσματα. Κοιτάξτε να δείτε, η ελάχιστη τιμή που είχαμε ήταν περίπου πριν 3 εβδομάδες, εκεί μεταξύ 23 και 27-28 Φεβρουαρίου. Τώρα βλέπουμε αύξηση, η οποία ναι μεν ανεβοκατεβαίνουν, αλλά είναι αρκετά σημαντική. Και βέβαια επηρεάζονται οι απόλυτοι αριθμοί και από τον αριθμό των τεστ που γίνονται. Δηλαδή, αλλά ο δείκτης θετικότητος παραμένει σταθερά πάνω από 6. Μερικές φορές, όταν είναι πολύ λίγα τα τεστ, ξεπερνάει και το 15. Επομένως, ναι, ναι, είναι μια τεκμηριωμένη έξαρση, που αυτό που προσπαθούν να πούνε οι περισσότεροι επιστήμονες στον κόσμο είναι ότι οφείλεται στην εξάπλωση της όμικρον 2, η οποία είναι κατά 50% πιο μεταδοτική από την παλιά μορφή της όμικρον, και αρχίζει και εξαπλώνεται και γίνεται η επικρατούσα σε πολλές χώρες. Πόσο επικίνδυνη είναι αυτή? Έχει εκτιμηθεί, έχει αποτιμηθεί? Από ό,τι ξέρουμε δεν είναι πιο επικίνδυνη από την κλασική όμικρον, απλώς είναι πολύ πιο μεταδοτική. Δεδομένου ότι και σήμερα στην πατρίδα μας έχουμε 44 καταγεγραμμένους θανάτους, έχουμε πάνω από 1000 θανάτους από τις 24 Φλεβάρι, και το λέω αυτό γιατί τότε ξεκίνησε ο πόλεμος επάνω στην Ουκρανία, και εμείς εδώ έχουμε πάνω από 1000 θανάτους από την πανδημία. Το γεγονός ότι έχουμε αυτή την έξαρση και βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό το πρόβλημα, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αντιμετώπιση της πανδημίας είναι, δεν ξέρω πώς να πω, είναι λογικός, κυρία Αλληνού? Κοιτάξτε, δηλαδή κάνουμε ότι δεν υπάρχει? Μπορεί να είναι λογικός, αλλά δεν είναι γρήγορες οι αντιδράσεις. Δηλαδή, όταν είχαμε τη μεγάλη μείωση στα κρούσματα, που αντικατοπτρίζονται τώρα στην μείωση και στους θανάτους, γιατί έχουμε μείωση των θανάτων, ήταν λογικό να δώσουμε κάποια ελευθερία. Όμως είναι τουλάχιστον μια εβδομάδα τώρα που βλέπουμε αύξηση και δεν πήραμε κανένα μέτρο. Ούτε καν θα έλεγε κανένας, γλωσσικά δεν διαφοροποιήσαμε αυτό που λέμε στους ανθρώπους. Το πιο βασικό θα ήταν να πούμε, φαίνεται ότι έχουμε έξαρση, προσπαθήστε να μην είσαστε χωρίς μάσκα ποτέ σε κλειστό χώρο, αξιοποιήστε τον εξωτερικό χώρο, αν δείτε έστω και 2 ανθρώπους απέναντί σας, φορέστε εκείνη τη στιγμή τη μάσκα σας, και βέβαια χρησιμοποιήστε μάσκες υψηλής ποιότητος στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που το λέμε μεν, αλλά δεν το λέμε τόσο ξεκάθαρα. Πείτε μου κάτι, σε αυτή την κουβέντα που υπάρχει τις τελευταίες ώρες, χτες, σήμερα, για αυτό το στοιχείο του ΕΟΔΗ, ότι στην πραγματικότητα έχουμε 7 στους 10 νεκρούς, 7 στους 10 ασθενείς να έχουν πεθάνει εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, από τις 26.000 ανθρώπους οι 16.000. Εσείς αυτό πώς το αποτιμάτε? Και να πω εδώ, επιτρέψτε μου, γιατί το οφείλει ο κάθε άνθρωπος ο οποίος σέβεται την δημοσιογραφία, η αλήθεια αυτή ήρθε στη δημοσιότητα από τον συνάδελφο, τον Γεράσιμο τον Λιόντο, και ήρθε πριν το ανακαλύψουν όσοι το ανακάλυψαν τη Δευτέρα, την Τρίτη, σήμερα, ήδη από την Παρασκευή το Σάββατο, από τον Γεράσιμο τον Λιόντο, και αναδημοσιεύσαμε και εμείς τον ημεροδρόμο από το Κόντρα, από το site τους. Πείτε μας, πώς το αποτιμάτε? Στην επιδημιολογία δεν μετράμε ποτέ απόλυτους αριθμούς. Δηλαδή, δεν λέμε ότι έχουμε 25.000 θανάτους, έχουμε 25.000 θανάτους στο σύνολο των 10 εκατομμυρίων Ελλήνων. Αυτή τη στιγμή αυτή η σύγκριση επιδημιολογικά είναι λανθασμένη. διότι ξέρουμε ότι πέθαναν 10.000 άνθρωποι στην εντατική και πέθαναν 15.000 άνθρωποι εκτός εντατικής. Δεν ξέρουμε όμως πόσοι άνθρωποι ίδιου επίπεδου νόσου ήταν στην εντατική και επομένως πόσοι από αυτούς που μπήκαν στην εντατική χάσανε τη ζωή τους και πόσοι από αυτούς που αν ήταν ίδιας σοβαρότητος δεν μπήκαν στην εντατική χάσανε τη ζωή τους. Πάντα όταν συγκρίνουμε, ακόμα και όταν συγκρίνουμε αποτελεσματικότητα κλινικών, αποτελεσματικότητα νοσηρότητος σε διάφορες χώρες, πρέπει να έχουμε τον ίδιο παρανομαστή. Αυτή τη στιγμή παρανομαστή δεν έχουμε. Μπορεί να είναι φοβερό αυτό που συνέβη, μπορεί να είναι και άνευ σημασίας. Για να ξέρετε γιατί το σημειώνω. Η απάντηση χρειάζεται πλήρης επιδημιολογική μελέτη, για να μην πω ότι θα έπρεπε να δούμε περιστατικό προς περιστατικό που έχασε τη ζωή. Ξέρετε γιατί το σημειώνω. Γιατί, γιατί έχουν βαθιά και δούμε τι ποσοστό των θανάτων είχε η κάθε εντατική, το κάθε νοσοκομείο στην εντατική του, θα δούμε τεράστιες διαφορές. Και πάλι δεν δικαιούμαστε να πούμε ότι στο ένα ήταν καλύτερο το πρωτόκολλο και στο άλλο ήταν χειρότερο. Ή κάτι που είναι πραγματικότητα, στο ένα ήταν καλύτερα εκπαιδευμένοι γιατροί, στο άλλο ήταν λιγότερο εκπαιδευμένοι γιατροί. Γιατί δεν ξέρουμε πόσο ήταν το σύνολο και αν ήταν οι ίδιοι οι ασθενείς. Ξέρετε, το σημειώνω. Διότι πριν από αυτό το στοιχείο, το οποίο κατατέθηκε στα πρακτικά στη Βουλή από τον κύριο Πλεύρη, είχαμε τη συζήτηση η οποία είχε υπάρξει για εκείνη την έρευνα των Τσιόδρα Λίτρα, που έλεγε ότι λόγω ελλείψεων μεθ χάσαμε τόσους ανθρώπους. Είχαμε τη δήλωση σε ανώτατο επίπεδο ότι αυτοί που διαχειρίζονται πολιτικά την πανδημία δεν ήξεραν αν οι μεθ χρειάζονται σε εκείνους οι οποίοι χρειάζονται διασωλήνωση. Και λέει ο κόσμος, επειδή ήρθε μετά και η επιχειρηματολογία Πλεύρη στη Βουλή, τι να κάνουμε, ήταν πάνω από 80 αυτοί που πέθαναν εκτός μεθ. Και λένε κάποιοι, ναι, και ο Αρχιεπίσκοπος πάνω από 80 είναι. Και ο Αναστάσιος 94. Αυτές οι λογικές. Πώς μπορούν να μιλάνε λοιπόν για τις ηλικίες, λες και δεν τρέχει τίποτα. Όχι μόνο αυτό. Αυτές οι λογικές ότι θα πέθανε ούτως ή άλλως, είτε γιατί ήταν μεγάλος, είτε γιατί είχε νοσήματα υποκείμενα, είναι λογικές τριάζ. Δηλαδή, χωρίζουμε τους ανθρώπους σε τρεις ομάδες, αυτούς που θα πεθάνουν ούτως ή άλλως και δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό γίνεται στον πόλεμο ουσιαστικά. Αυτούς που θα γίνουν καλά ούτως ή άλλως, χωρίς παρέμβαση, επίσης δεν κάνουμε τίποτα. Και αυτούς που μπορούμε κάτι να προσφέρουμε. Αυτό ξέρετε τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει αυτό που λέγε εκείνος σοφός, για δύο πράγματα δεν πρέπει να στεναχωριέται ο άνθρωπος. Για εκείνα που διορθώνονται και για εκείνα που δεν διορθώνονται. Αφού δεν διορθώνονται. Ακριβώς. Ναι. Αυτό όμως δεν νομίζω. Και η μία μελέτη και όλα αυτά τα πολλές συζητήσεις, χωρίς ουσιαστική πραγματική μελέτη που να ξέρουμε την κατάσταση με την οποία έφτασε στο νοσοκομείο ένας ασθενής, είναι άκυρες και λανθασμένες. Νομίζω ότι χρειάζεται μελέτη, χρειάζεται να το διερευνήσουμε, αλλά να το διερευνήσουν ειδικοί που ξέρουν να κάνουν επιδημιολογία. Κυρία Αλληνού, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Χαίρετε. Πραγματικά τα μηνύματά σας είναι εκατοντάδες. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια. Να είστε καλά. Ειδικά για σένα, κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο, αυτό το οποίο υφίστασε με 7 με 9, καταλαβαίνω και εγώ στη θέση σου, είναι πολύ βαρύ, το αντιλαμβάνομαι. Έτσι θα ζήσεις. Καψούρης. Καψούρης θα ζήσεις έτσι. Κύριε Λογοθέτη, μπροστά στη δική σας ευφυΐα, υποκλίνομαι. Real blocker, έκανα ό,τι μπορούσα. Είδες, ό,τι παίρναγε από το χέρι μου. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μας τον Γιώργο τον Ταλικέρη, χαιρετισμούς στο φίλο τον Γιώργο τον Βράχο, στο Χριστινάκη, καλησπέρα στο Μανώλη, καλησπέρα στο Γκώστα. Είναι εκατοντάδες τα μηνύματα. Να είστε καρδιά. Να είστε καλά από καρδιάς. Δεν έχω λόγια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα, Τζενάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αφού του ήρθε στη δημοσιότητα αυτό το σχέδιο που κάλεσαν οι Financial Times για προσχέδιο συμφωνίας 15 σημείων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι πληροφορίες που έρχονται αναφέρουν πως στις προσεχείς ημέρες μπορεί να υπάρξουν απευθείας συνομιλίες μεταξύ του Προέδρου της Ουκρανίας και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλάντιμιρ Πούτιν, Προέδρου της Ρωσίας, με σκοπό την κατάπαυση του πυρός. Όπως μεταδίδει το ουκρανικό ειδησιογραφικό πρακτορείο, τη δήλωση αυτή έκανε τύπου στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ο σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου, ο κύριος Ποντόλιακ, ο οποίος να επισημάνουμε πως είναι ένας από τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην αντιπροσωπεία, η οποία κάνει τις συνομιλίες με την ρωσική πλευρά. Όπως είπε ο κύριος Ποντόλιακ, αυτό θα συμβεί σύντομα και μάλιστα αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να τελειώσει ο πόλεμος, όπως είπε, επειδή η Ουκρανία έχει σε μεγάλο την πεποίθηση ότι τις προσεχείς ημέρες θα επιτευχθεί αυτή η πολυπόθητη κατάπαυση του πυρός. Βέβαια, την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε βοήθεια 800 εκατομμυρίων στην Ουκρανία με αδιοπορικά, αδιαρματικά συστήματα και drones. Μάλιστα, επισήμανε ότι αυτά θα φτάσουν στο ουκρανικό έδαφος το συντομότερο δυνατόν και με κινήσεις που παραπέμπουν σε εκείνες έκτακτες ανάγκες, προκειμένου να είναι πολύ σύντομα στη διάθεση του ουκρανικού στρατού και των ενόπλων δυνάμεων. Ενώ τόνισε ότι ο κόσμος είναι ενωμένος στην υποστήριξή του προς την Ουκρανία και στην αποφασιστικότητα να κάνει το Ρώσο πρόεδρο, τον κύριο Βλάντιμιρ Πούτιν, να πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, με αφορμή ένα μήνυμα που μου έχει στείλει ο αγαπημένος μου φίλος, συνάδελφος, ο Αντώνης ο Αντωνόπουλος. Αντώνη μου, ο μεν ένας, αυτός ΔΕΗ, λέει παίρνει 360 χιλιάρικα το χρόνο. Ένα χιλιάρικο την ημέρα. Ένα χιλιάρικο την ημέρα. Δεν διαψεύδεται και πουθενά. Ο δε άλλος τώρα, του ΔΔΕ, αυτός λέει παίρνει 120 χιλιάδες και αποφάσισε για τον εαυτό του να πάρει και μπόνους, λέει, το 50% του μισθού του. Το σύνολο 180. Θα είναι άριστη. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Θα τα πούμε αύριο στις 7 το απόγευμα. Μέσα στα μάτια σου θάλασσες και με ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ με τα καλοκαίρια, με τρικυμίες και με βροχές, με μαξιλάρι τα δυο μου χέρια θα ονειρεύεσαι ό,τι θες. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω απόψε να με φύσω. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μόναχος μου να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω απόψε να με πλήσω. Σε μονοπάτι αδιάβατο θα βγω να σε ζητήσω. Θάλασσες, μέσα στα μάτια σου θάλασσες και με ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ μη μου συνεχίσεις.